आयुर्वेद के ग्रंथों में स्त्री बांझ की दवा के नाम से एक फार्मूला मिलता है जो कि बेहद सरल फार्मूला है। इस फार्मूले के बारे में देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भी जानकारी रखते हैं, पर अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। अधिकतर ये नाम उसमें प्रयोग होने वाली जड़ी बूटियों के आधार पर होते हैं। इस फार्मूले के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है, लक्ष्मणा की जड़ गाय के दूध में पीस के स्त्री रजस्वला के पीछे पिए तो गर्भ रहे बालक होए। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस बेस्ड फार्मूलेशंस के बारे में जानकारी है जिनका प्रयोग करने से इस फार्मूलेशन के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। पूर्वी घाट के पारंपरिक चिकित्सकों ने 15,000 से भी अधिक प्रकार के मेडिसिनल राइस बेस्ड फार्मूलेशंस के बारे में जानकारी दी जिनका प्रयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने लंबी अवधि वाले मेडिसिनल राइस पर आधारित 5,000 से अधिक फार्मूलेशंस के बारे में बताया और उनकी प्रयोग विधि को विस्तार से समझाया। कोंकण क्षेत्र के पारंपरिक चिकित्सकों ने 10,000 प्रकार के मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशन के बारे में जानकारी दी। मैंने इन सभी जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। यह रिपोर्ट मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया में निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही यह डेटाबेस ऑनलाइन हो। धन्यवाद।